okazji, to ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na prezydenta od rana spotykają się z wyborcami. Prezydent Andrzej Duda był w Poleskim Parku Narodowym, a Rafał Trzaskowski w Trzciance. Skarbówka wykryła firmę z Mazowsza, unikającą płacenia VAT-u. Budżet mógł przez nią stracić 1,5 miliona złotych. W tym serwisie sprawdzimy też, jak rozwija się pandemia koronawirusa na świecie. Nasz reporter zebrał najważniejsze informacje. Dokładnie 62 godziny zostały kandydatom do końca kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. O ekologii mówił kilkadziesiąt minut temu prezydent na skraju Poleskiego Parku Narodowego. Według Andrzeja Dudy rozwój przemysłowy powinien postępować razem z rozwojem przyrodniczym. Zawsze byłem przeciwnikiem prywatyzacji lasów, mówił na spotkaniu z leśnikami. Bardzo dużo o tym się mówiło w czasie poprzedniej kampanii prezydenckiej. Pamiętamy o tym, że były zakusy na prywatyzację lasów państwowych. Bardzo się cieszę, że tego typu pomysły absolutnie nie znalazły żadnego odzwierciedlenia w polskim systemie prawnym. Bardzo się cieszę, że Lasy Państwowe, nadal pozostając tym wielkim przedsiębiorstwem państwowym, prowadzą gospodarkę tym wspaniałym dobrem wspólnym całego społeczeństwa, narodu i państwa, jakim są nasze lasy. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w Trzciance w Wielkopolsce domagał się od prezydenta szczegółowych informacji na temat ułaskawień. Ułaskawienia są bardzo ważnym elementem prezydentury i warto, żeby ten system był jak najbardziej przejrzysty. Dla mnie niesłychanie istotne jest to, aby otrzymać również informacje, czy na liście osób, które były ułaskawione, pojawiały się osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością, po to, żeby mieć absolutną jasność, jakie kryteria kierują panem prezydentem przy podejmowaniu tak ważnych decyzji. Prezydent odwiedzi dzisiaj jeszcze m.in. Białą Podlaską, a Rafał Trzaskowski Gorzów Wielkopolski. Druga tura wyborów w nadchodzącą niedzielę. Funkcjonariusze skarbówki uderzyli w firmę z Mazowsza, unikającą płacenia VAT-u. Na jej trop wpadli wspólnie z analitykami z Ministerstwa Finansów. Faktury zakupu nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, a służyły wyłącznie do obniżania należnego podatku VAT. Kontrolerzy zabezpieczyli dokumentację księgową, elektroniczne nośniki danych, telefony komórkowe oraz kilkadziesiąt kart płatniczych należących do różnych podmiotów. Na poczet zaległych należności podatkowych szef Krajowej Administracji Skarbowej zablokował na rachunkach bankowych nieuczciwej firmy ponad 250 tysięcy złotych. Mówił Maciej Czarnecki z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Skarb Państwa na procederze mógł stracić co najmniej 1,5 miliona złotych. Tym, którzy stali za przestępczym procederem, może grozić grzywna lub kara do 5 lat więzienia. Jedna osoba nie żyje po porannym pożarze domu jednorodzinnego w Warszawie. Teraz trwa akcja dogaszania budynku. Do pożaru doszło około 7 rano przy ulicy Sieciechowej. Z relacji sąsiadów wynika, że zmarły mężczyzna mieszkał w domu sam. Przyczyny pożaru będą ustalane. Kolejny wzrost zachorowań w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a także brazylijski prezydent zakażony koronawirusem. O rozwoju pandemii na świecie opowie nasz reporter Wojciech Cegielski. Prezydent Brazylii jest kolejnym światowym przywódcą, który zakaził się koronawirusem. Przez ostatnie tygodnie Jair Bolsonaro wielokrotnie pokazywał się na wiecach, ściskał ludziom dłonie i był bez maseczki, a o wirusie mówił, że to, tu cytat, mała grypka. Teraz twierdzi, że czuje się dobrze, ale ma zostać poddany izolacji. Brazylia jest drugim pod względem liczby ofiar krajem na świecie. Wczoraj zmarło tam ponad 1200 osób, a w sumie 66 tysięcy. Najwięcej zmarłych, 134 tysiące, jest w Stanach Zjednoczonych. W Kalifornii i w Teksasie zanotowano po 10 tysięcy nowych zakażeń, a łączna liczba chorych w USA przekroczyła 3 miliony. Prezydent Donald Trump twierdzi jednak, że sytuacja w kraju jest, tu cytat, dobra. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym globie do tej pory zachorowało 12 milionów ludzi. Przypomnijmy jeszcze informację o zachorowaniach w Polsce. Do tej pory w kraju zanotowano prawie 36,5 tysiąca osób, które zachorowały. Zmarło ponad 1500, a wyzdrowiało niemal 24,5 tysiąca. Nowe dane z ostatniej doby powinniśmy poznać za pół godziny. Na pewno powiemy o nich w kolejnych serwisach Trójki. Były już pierwsze wyjścia na spacer, otwarte kina, muzea, pierwsze koncerty. Jest i pierwsza po kwarantannie

coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wished for something true. Been looking for a reason, man. Fighters i nagranie Wheels. Niby znamy to wszystko od dawna, tego typu konstrukcje muzyczne, ale kiedy Foo Fighters nagra takie nagranie, kiedy stworzy taką kompozycję, to nóżka chodzi, a Viola tańczyła. Tak, tak było. To ty znowu na perkusji coś wyimaginowanej grałaś. Tak widać, mam, że ręce same chodzą do tego, żeby wybijać rytm. Teraz też będziemy wybijać rytm, bo będzie płyta taneczna, bardzo udana. Jessie Ware, What's Your Pleasure? To nasza płyta tygodnia. 71335, dwa egzemplarze są do zdobycia. Czekamy na Państwa SMS-y. Dream. Spotlight Jessie Ware z płyty What's Your Pleasure, naszej płyty tygodnia, która tym razem wędruje do pani Soni z Zielonej Góry i pana Marcina z Brzegu. A teraz czas na odwiedzenie kuchni. Kuchnia z jajem. A tu rządzi Gaja Kuroń, którą przepytywać będzie Gaba Darmetko. Truskawki to owoce, które najszybciej dojrzewają na wiosnę. Niestety sezon na nie równie szybko się kończy, więc trzeba korzystać. To jedyne owoce, które mają nasiona na zewnątrz, a każda truskawka ma ich około 200. I co ciekawe, nie zawdzięczamy ich naturze. Truskawki zostały stworzone przez francuskiego botanika. Król Ludwik XIV chciał skosztować owoców słodkich jak poziomki, ale większych. Nadworny ogrodnik w 1712 roku skrzyżował dwie odmiany poziomek, chilijską i tę pochodzącą z Virginii. Dzięki temu dzisiaj mamy truskawki. I Gaja zrobi nam coś z truskawek, ale raczej łatwo nie będzie. Poproszę o danie z truskawkami, tradycyjne, niech będzie z trzech składników i absolutnie nie może to być kompot. No to teraz zaszalałaś. Myślisz, że nic nie wymyślę, ale coś mam w głowie i tu dziękuję mojej mamie. Kiedyś mi sprzedała taki przepis, ponieważ jak była małą dziewczynką, to nie było tyle słodyczy, co mamy dostępnych teraz. I najprostszym takim daniem był po prostu kogiel mogiel. I dlaczego nie zapiec truskawki pod koglem mogliem? Przepis na trzyskładnikowe danie z truskawkami. Jajko, a w zasadzie żółtko oddzielamy od białek. Do żółtka dodajemy łyżkę cukru. I takie jajka ubijamy na kogiel mogiel, czyli aż będzie taka żółta struktura. Już mamy gotowy kogiel mogiel, więc zabieram się za obieranie truskawek. Wystarczy, że zdejmę szypułki, wsadzę do naczynia odpornego na temperaturę i nasz kogiel mogiel wleję na truskawki. I zamykam. 220 stopni jest, ustawiam na 6 minut i za chwilę mamy gotowy szybki deser. Już nasze truskawki są gotowe. Jak widać, ładnie się spiekły z góry. W środku aż syczy od temperatury. Wystawiam i za chwilę można wcinać. No to dzisiaj chyba piątka z plusem. Zadanie zaliczone. Piątka z plusem. Wymyśliłbyś takie danie kogel mogel truskawki, bo ja sobie bym nie umiała nawet wyobrazić. Wiesz co, ja mam ten problem, że truskawki najbardziej lubię sauté, tak po prostu. I bez żadnych dodatków. No, można i tak. 21 niemal minut po godzinie 10:13 małpopolskieradio.pl. Zakwitnąć jak wiosną wiśnie, bo prędko nie pryśnie. Ja wiem, jak ciężko zapomnieć, wykastrować głowę ze wspomnień. Musisz to wyrzuć i wypluć za siebie, zanim to wyżuje i wypluje ciebie. Musisz. Musisz.

Uwaga, teraz będzie próba zadośćuczynienia. 29 minut do godziny 11. Tak jest. Beck z albumu Morning Face, Heart is a Drum. To właśnie ta płyta w 2014 roku na gali nagród Grammy została uznana za właśnie album roku. Najważniejsze dzieło muzyczne. Przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj kilka komiksów, powieści graficznych, które oscylują gdzieś w okolicach takich dużych tytułów, klasyków literatury. Teraz będzie tytuł, który nie jest adaptacją samego dzieła, jest biografią bardzo znanej postaci, bardzo znanego autora, Erika Altura Blaira, znanego jako George Orwell. I właśnie Orwell to jest tytuł tego komiksu stworzonego przez Pierre'a Christiana i Sebastiana Verdiera. A podtytuł to, uwaga, postaram się na jednym wdechu. Absolwent Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner. Udało się. A znany jest przede wszystkim z tego, o czym za chwilę usłyszymy, że jest powieściopisarzem. Tak, jest powieściopisarzem, ale o tym więcej opowie już Szymon Holzman z wydawnictwa Marginesy. Nie sposób zmieścić Orwella na 140 stronach, ale warto zwrócić uwagę, że do tej pory w takich obiegowych opiniach Orwell mieścił się w jednym zdaniu. Autor Folwarku Zwierzęcego i roku 1984. To w zasadzie wyczerpywało temat. Nikt nie miał potrzeby, albo niewielu miało potrzeby sięgania głębiej. Pierre Christin i Sebastian Verdier w swoim komiksie przybliżają tą postać. Oczywiście przybliżają, ale nie mówią o niej wszystkiego. To jest punkt wyjścia do już własnych poszukiwań tego, kim Orwell był, co jest prawdą o jego życiu, a co jest fikcją. I opowiadają o życiu Orwella chronologicznie, od jego dzieciństwa aż po śmierć. Natomiast wybierają z tego życia, bardzo bogatego, choć wcale niedługiego, momenty kluczowe. Te momenty, które potem znalazły odzwierciedlenie raz, że w literaturze Orwella, ale przede wszystkim w jego poglądach na życie. W tym, co myślał o współczesnych społeczeństwach, o systemach politycznych, dlaczego był wielkim przeciwnikiem komunizmu w wydaniu radzieckim, dlaczego był antyfaszystą, dlaczego wziął udział w wojnie domowej w Hiszpanii. Ale też, co bardzo ważne, nie jest komiksem przegadanym. Tu nie mamy ścian tekstu, które opisują dokładnie, że dnia tego i tego robił to i to. Autorzy zmuszają czytelnika, żeby jednak nie czytał, ale obserwował. Stawiają tezę, że Orwell, to co pisał, to z czego wynikały jego postawy, to z bardzo uważnej obserwacji rzeczywistości świata, którego otaczał. I to robią autorzy Orwella. Zmuszają nas, żebyśmy poświęcili uwagę szczegółom ukrytym nawet na peryferiach kadrów, bo te szczegóły miały znaczenie dla rozwoju Orwella. Dlatego komiksu autorzy zaprosili na występy gościnne różnych rysowników. Czasami narysowali jeden rysunek zaledwie, a czasami parę stron. To są bardzo różni twórcy, od Jeana Guarnido po Enki Bilala. Bardzo znane nazwiska w europejskim i światowym komiksie. Natomiast oni ilustrują fragmenty, które dotyczą już poszczególnych dzieł Orwella. Orwell, ta biografia, chociaż wybierając ten tytuł do publikacji, w ogóle o tym nie myślałem, bardzo trafił w czas. I okazuje się właśnie, że ten Orwell się pojawia co i rusz w mediach, w tekstach, w analizach dotyczących współczesności. Co więcej, dzieła te Orwella znowu, te słynne, Folwark zwierzęcy i rok 1984, są znowu cytowane, się znowu do nich wraca, znowu się je analizuje, co też sprawia, że po nie sięgają również komiksiarze i adaptują je na komiksowe medium. Tutaj kartkowaliśmy sobie przed chwilą ten komiks i no, naprawdę robota jest koronkowa, jeśli chodzi o detale na rysunkach. To jest biografia, ale też wydano już adaptację Folwarku zwierzęcego autorstwa brazylijskiego artysty Odyra i czekamy też na rok 1984, który ma się w Polsce pojawić już jesienią. Słyszałeś, że ta powieść w trakcie pandemii w Rosji okazała się bestsellerem. No, tak, i to po latach. Też po latach trafiła, to już parę lat temu w Stanach Zjednoczonych na listy bestsellerów. Program trzeci za 24 minuty, godzina 11. Better Saturdays.

voices may yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the clock once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, all of my love, yes, all of my love to you, child. Marcinie, przyznaję ci rację. Każdy powód jest dobry, żeby zagrać Led Zeppelin. Teraz jeszcze pozostaniemy, powrócimy do dekady lat 90. i do tego zwyczaju, który zamierzam, namawiając cię troszeczkę na przestawienie się z płyt kompaktowych na płyty winylowe, wprowadzić. To znaczy, proszę, polska proszę, muzyka namawiaj. Z płyt winylowych. 99 rok, ukazała się ostatnia płyta Piotra Banach, grupy Hej z Piotrem Banachem. I tam na stronie A pod numerem 5 znajdujemy cover bardzo słynnego polskiego klasycznego nagrania.